lexus@polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 listopada, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Koninie 39-latek zmarł w trakcie policyjnej interwencji. Sprawę badają śledczy. Odpalanie i rzucanie rac jest niedopuszczalne. PZPN potępia incydent na Stadionie Narodowym. Szlachetna Paczka udostępnia listę potrzebujących rodzin. Chętni mogą je obdarować przed świętami. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mieszkańca Konina, który zmarł podczas interwencji policji. Funkcjonariusze zostali wezwani przez matkę 39-latka, która obawiała się agresywnego zachowania syna, informuje Sylwia Król z policji w Koninie. Po przyjeździe mężczyzna poszczuł policjantów psem, a następnie zaatakował ich. Jednego z funkcjonariuszy uderzył metalową rurką. Policjantom udało się go obezwładnić i zatrzymać. Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, jednak po chwili stracił przytomność. Ratownicy natychmiast rozpoczęli reanimację, ale pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery na policyjnych mundurach. Minęło 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie podpisał 70 ustaw, 13 zawetował, 10 razy wyjeżdżał w podróże zagraniczne. Ten czas charakteryzują trzy obszary działań, mówił w śniadaniu w Trójce minister w Kancelarii Głowy Państwa Wojciech Kolarski. Zobowiązania, dotrzymywanie słowa. Drugi wymiar tych 100 dni to jest kontrast. To jest wyraźny kontrast między polityką prezydenta a polityką rządu. Czy prezydent pokazał, jak należy sprawnie rządzić. I trzeci wymiar tych 100 dni. Kontynuacja. Postawą prezydenta jest zasmucona posłanka Lewicy, Dorota Olko. Jestem zasmucona, że prezydent Nawrocki od pierwszych dni idzie na konfrontację, bo mówił bardzo dużo o tym, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Mówi nawet teraz, że pracuje dla wszystkich, a muszę powiedzieć, że ja nie mam takiego wrażenia. Prezydent Karol Nawrocki mówił wczoraj w Mińsku Mazowieckim, że każdy dzień ze 100 dni jego prezydentury był dla niego zobowiązaniem i realizacją jego hasła z kampanii wyborczej Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polski Związek Piłki Nożnej potępił incydenty podczas meczu Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. PZPN napisał w mediach społecznościowych, że nie ma zgody na odpalanie i rzucanie rac. Są to działania niedopuszczalne i nie będą tolerowane. Z powodu incydentu spotkanie na kilka minut przerwano. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała wieczorem z reprezentacją Holandii 1-1 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Darczyńcy Szlachetnej Paczki mogą już rejestrować się i wybierać rodziny, którym chcą pomóc. Podarunki odmieniają życie osób potrzebujących, wskazywała w rozmowie z TVP Info dyrektorka Szlachetnej Paczki Agnieszka Grzechnik. Ta paczka potrafi zmienić bardzo wiele, dlatego że wśród tych potrzeb czasami są też takie potrzeby, które są, można powiedzieć, niematerialne. To może być kurs prawa jazdy, to może być coś, co sprawi, że dana rodzina będzie mogła znaleźć pracę, że ktoś będzie mógł w końcu tak naprawdę stanąć na nogi. W tej lodówce, w tym żelazku chodzi nie tylko o te przedmioty, ale chodzi też o pewnego rodzaju godność, którą ta rodzina odzyskuje. W ubiegłym roku w działalność Szlachetnej Paczki zaangażowało się około 700 tysięcy osób. Francuski producent szklanek zaapelował o pomoc darczyńców, by uratować firmę przed upadkiem. Zebrana kwota przekroczyła oczekiwania. Chodzi o przedsiębiorstwo, którego szklanki są znane również w Polsce. Apel Duralexa spotkał się z ogromnym odzewem. Firmę wsparło ponad 20 tysięcy osób. Mamy obietnicę wpłacenia 19 milionów euro, poinformował w radiu RTL dyrektor generalny Duralexa François Mercianou. To czterokrotnie więcej niż przewidywano. Musieliśmy zakończyć zbiórkę, bo zbyt dużo osób chciało nam pomóc, dodał. Zgodnie z francuskimi przepisami firma może wykorzystać maksymalnie 5 milionów euro z zadeklarowanych darowizn. Środki te mają umożliwić modernizację fabryki. Duralex rozważa uruchomienie wkrótce drugiej zbiórki, by móc dalej rozwinąć działalność. W ubiegłym roku firma została postawiona w stan upadłości z powodu spadku sprzedaży i rosnących kosztów produkcji. Ostatecznie znalazł się nowy właściciel, który podjął próbę ratowania tej francuskiej marki istniejącej od 8 dekad. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotny deszcz na południu. W górach porywisty wiatr. W Augustowie 4 stopnie, w Szczecinie 6, w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu dziś 7, a w Zakopanem, Krakowie i Rzeszowie 10. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Three. Lights on. Lonnie's gonna regret not singing this one. Okay, start. Okay, one, two, three. Oh, sorry, I bumped. One, two, three. I've just seen her face, I can't forget the time or place when we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been a word. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. I'm falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. To było podejście numer 3 zespołu The Beatles do nagrania piosenki I've Just Seen a Face. To nagranie od kilkunastu dni promuje nową wersję słynnej antologii, która po raz pierwszy ukazała się 30 lat temu, a 21 listopada ukaże się w wersji płytowej poszerzonej o czwarty wolumen. 5 dni później, 26 listopada, antologia w wersji serialu telewizyjnego. Też poszerzona o 9 odcinek, którego wcześniej nie widzieliśmy. I właśnie ten 9 odcinek słuchacze Trójki będą mogli obejrzeć na specjalnym wydarzeniu w najbliższą środę 19 listopada, czyli wcześniej, o tydzień przed całym światem. Mam dla Państwa 5 ostatnich podwójnych zaproszeń, które dziś w ciągu tej godziny rozdamy. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Najbliższa godzina to właśnie historia antologii Beatlesów. Kolejne nagranie, które promuje nowe wydawnictwo, to While My Guitar Gently Weeps. Wersja trzecia, podejście, uwaga, 27. I'll just have cheese and lettuce and all my sandwich and coffee. Okay, a one, two, three, four. Gently weeps. surely be learning. Still my guitar gently weeps. Oh, oh, oh. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky. Niepodrabialna i natychmiast rozpoznawalna gitara Erika Claptona. To trochę poplotkujmy. Harrison zaprzyjaźniony z Claptonem wracał z nim samochodem spod Londynu ze swojej posiadłości Ginfunst do Londynu i w którymś momencie powiedział: słuchaj, jadę na sesję, nagrywamy mój nowy utwór. Zagraj na gitarze. Clapton, kompletnie skonfundowany, pyta: jak to? Przecież u was nigdy nikt nie gra jako gość. Tym razem zrobimy wyjątek. I rzeczywiście, choć to była bardziej tajemnica Polichinella, solówkę w tym utworze zagrał słynny Eric Clapton. Przyjaźń obydwu panów trwała aż do odejścia Harrisona, mimo że mieli różne przygody towarzyskie. Najprościej rzecz biorąc, Clapton odebrał Harrisonowi żonę, Patty Boyd, z którą potem też wziął ślub, a jednym z gości na weselu był sam Harrison. A Patty Boyd w encyklopedii rock'n'rolla ma miano kobiety, o której napisano dwie najwspanialsze piosenki w historii. Lejle, grupy Derek and the Dominos, Erika Claptona i Beatlesowskie Something. Tu w wersji instrumentalnej z antologii. Thank you. smyczki aranżował i kierował orkiestrą oczywiście George Martin. To plotek o Harrisonie i Claptonie, ciąg dalszy. Jeszcze jedna piosenka z tej samej płyty, Abbey Road, też z roku 1969, w wersji z antologii, czyli trochę innej. Utwór napisany przez Harrisona pewnego słonecznego poranka w ogrodzie Erika Claptona, gdzie zmęczony problemami w zespole, problemami prawnymi, kłótniami między muzykami i tak dalej, docenił na chwilę spokój, piękną pogodę i wychodzące słońce. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say, hey. Little darling, it feels like years since it's been here. But here comes the sun, doo doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Beatles i dziewiąta próba nagrania utworu Here Comes the Sun. Wersja antologii, która ukaże się 21 listopada, będzie zawierać 191 utworów. 13 z nich usłyszymy oficjalnie po raz pierwszy. Wszystko będzie na 12 płytach winylowych albo 8 płytach kompaktowych. Podczas naszego wielkiego spotkania z Beatlesami w najbliższą środę w Osieckiej będę miał Państwu okazję pokazać już to wydawnictwo, choć nie będziemy mogli z niego jeszcze zagrać. No i przypomnę, że główną atrakcją wieczoru jest dziewiąty odcinek telewizyjnej antologii, która na świecie pokaże się 26 listopada. My obejrzymy ją wcześniej. Tam są niepublikowane wcześniej oficjalnie zdjęcia. Trochę jeszcze o tym opowiem, a nawet zagram ścieżkę dźwiękową jeszcze dziś przed 11. 5 podwójnych zaproszeń rozdamy też, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Każda z części oryginalnej trzyczęściowej antologii płytowej sprzed lat 30 miała zawierać jedną nową, w dużym cudzysłowie, piosenkę. To właśnie wówczas ktoś wpadł na pomysł, żeby nagrać nową piosenkę Beatlesów, mimo że John Lennon był z przyczyn wiadomych już nieobecny. Yoko Ono przekazała Paulowi McCartneyowi kasetę z niepublikowanymi demówkami Lennona i zaczęły się prace. Jeśli chodzi o część pierwszą, utworem był słynny Free as a Bird. Utwór miał swoją światową premierę podczas światowej premiery amerykańskiej w sieci ABC, serialu telewizyjnego antologii. I cały układ biznesowy polegał na tym, że ta premiera miała być właśnie tam. Nie na płycie, nie w sklepach, tylko właśnie tam. Nie było jeszcze, przypomnę, rozbudowanego internetu, tak jak dzisiaj. Gdyby ten utwór, jak to się teraz mówi, powszechnie wyciekł, cały deal wart kilka milionów dolarów by upadł. Dlatego było to najbardziej strzeżone nagranie w historii współczesnej muzyki popularnej. Premiera amerykańskiego serialu była w niedzielę wieczorem. W tym czasie płyty, które normalnie w weekend były wysyłane do sklepów płytowych, stały w holenderskich magazynach firmy EMI pod strażą wojska z bronią. Naprawdę. To jest potwierdzony fakt. Zapieczętowane ciężarówki rozjechały się po Europie nad ranem w poniedziałek, żeby zaopatrzyć sklepy płytowe w antologię z tym utworem Free as a Bird, dopiero kiedy telefon z drugiej strony Atlantyku potwierdził: utwór poszedł, świat usłyszał, można sprzedawać płyty. Kiedy ciężarówki rozjeżdżały się w różnych kierunkach, kurier z BBC Radio One na motocyklu porwał jeden egzemplarz i popędził pod kanałem La Manche do stacji, która zagrała ten utwór jako pierwsza na świecie o 6 bodajże 40 czasu angielskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Zagrała nawet dwa razy, a ja to zarejestrowałem i też puściłem w radio dość szybko. Choć w tym wypadku, myślę, to lekkie naruszenie prawa zostanie mi wybaczone. Free as a Bird wówczas produkował ku trochę zdziwieniu całego świata i samego zainteresowanego nie George Martin, tylko zaprzyjaźniony mocno z Harrisonem Jeff Lynne. On zrobił nową wersję Free as a Bird, nie mając jeszcze dostępnej technologii takiej, jaka jest teraz i jaką Peter Jackson poprawił film Get Back, Let It Be i tak dalej, i tak dalej. I kolejne nagranie Real Love. Teraz z okazji nowej antologii Jeff Lynne został ponownie zaproszony do tego, żeby zająć się tymi utworami, wykorzystując technologię demiksu opatentowaną przez Petera Jacksona. Mamy dzięki temu Free as a Bird wersję 2025. Oto ona. Whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Jeff Lynne zrobił też nową wersję, mix 2025 utworu Real Love, który w oryginale 30 lat temu ozdabiał drugą część antologii jako utwór premierowy. Ta wersja będzie miała swoją premierę 21 listopada, dlatego teraz zagramy wersję sprzed lat 30 z oryginalnej płyty winylowej. Thank you. Po opublikowaniu listy premierowych piosenek nowej wersji antologii zaczęły się spekulacje. Dlaczego nie ma tego, dlaczego nie ma tamtego? Dwa utwory, na które fani Beatlesów od lat chyba najbardziej czekają, to Carnival of Lights, awangardowy 14-minutowy utwór zarejestrowany w 1967 roku podczas nagrywania piosenki Penny Lane, który był odpowiedzią na zamówienie z takiego psychodelicznego eventu w słynnym londyńskim Roundhouse. Impreza nazywała się Million Volts Light and Sound Rave. Miała dwie odsłony, 28 stycznia i 4 lutego tego roku. W 1996 roku miała ukazać się na drugiej części antologii. Tak przynajmniej autor Paul McCartney postulował, ale zawetowali to jego koledzy z zespołu. Ta piosenka nie trafiła też na czwartą część antologii. Możemy się tylko domyślać, że użycie jej wymaga zgody, bo taka jest wewnętrzna umowa Beatlesów od zawsze. W tym wypadku Yoko Ono, Olivia Harrison, Ringo Starra. Bo Paul McCartney na pewno nie miałby nic przeciwko. No, ale tego nie mamy, choć ci, którzy słyszeli utwór, trochę studzą apetyty, mówiąc, że to po prostu nie była nigdy rzecz przewidziana do nagrania i wydania na płycie. To była awangardowa ścieżka dźwiękowa do wykorzystania w czasie psychodelicznej imprezy i słuchana teraz takiego wrażenia nie robi. No, ale nie zmienia to faktu, że wszyscy na to bardzo, bardzo czekają. Kolejna legendarne nagranie, którego znów nie ma na antologii numer 4, to utwór Helter Skelter. 18 lipca 1968 roku w trzeciej wersji miał, uwaga, 27 minut i 11 sekund. Znów ci, którzy słyszeli, twierdzą, że nic takiego, ale mogą sobie twierdzić. Niedawno podczas festiwalu Sound Edit, skąd miałem okazję prowadzić listę osobistą i gościć Chrisa Thomasa, który w zastępstwie George'a Martina produkował część białego albumu, ten opowiadał mi o innym podejściu do utworu Helter Skelter. To było 9 września tego roku i kiedy McCartney nagrywał swój wokal, pozostali koledzy zrobili coś w rodzaju psychodelicznego rave'u z 67 roku. George Harrison podpalił popielniczkę i udając Artura Browna, który wówczas występował z takim hełmem metalowym na głowie, zionącym ogniem, biegał po studiu, udając Artura Browna. Na nowej czwartej części antologii mamy utwór Helter Skelter, ale w innej wersji. To jest wersja druga, podejście 17. Even though I may not be singing it, moving along. I'm just trying to maybe get to the bottom of it. And then you just imagine. Have extra on the first one. Where? Helter Skelter, take 17. Yeah. beep that one. Mark it fab. Jednym z najbardziej skomplikowanych i najciekawszych nagrań Beatlesów jest słynne Strawberry Fields Forever. Jego historia jest dość dobrze udokumentowana nagraniowo. Gdyby prześledzić chociażby dotychczas wydane utwory na antologii, mamy niezły rys historyczny od demówek Lennona po skończoną wersję. W nowej wersji antologii pojawia się też wersja numer, podejście numer 26. One, two. Three. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Główną atrakcją dziewiątego nowego odcinka telewizyjnej antologii Beatlesów jest spotkanie George'a Harrisona, Ringo Starra i Paula McCartneya podczas pracy nad antologią 30 lat temu w latach 1994 i 1995. Spotkali się, muzykowali, to wszystko zostało zarejestrowane przez kamery i to wszystko zobaczymy 19 listopada w najbliższą środę na wieczorem na specjalnym beatlesowskim spotkaniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 5 podwójnych ostatnich zaproszeń. Bardzo proszę napisać na mój Instagram Piotrek Metz, tak brzmi hasło, Piotrek Metz, wysłać wiadomość antologia. To wystarczy. 5 podwójnych zaproszeń teraz, a my słuchamy warstwy dźwiękowej tego, co obejrzymy w Osieckiej. Then there was this one that went. About one of the first ones, there was a commercial in the on the cinema for Link Furniture called Thinking of Lincoln. We went to pictures. Good intro. Good intro. Yeah. Well, I've been thinking of linking my love so true, thinking of linking my life with you, thinking of linking can only be done by two. There's no second verse. Yeah, thank you. Cool, man. Well, couldn't we do Blue Moon of Kentucky? Well, Blue Moon. No. Yeah, man, he's got the chords. What's the opening? Hey, bye. Well, just a shorter version. Blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. My baby back tonight. Blue moon, keep shining bright. When I said blue moon of Kentucky, just keep on shining. Shine on the one that's gonna leave me blue. Well, blue moon of Kentucky, just keep on shining. Shine on the one that's gonna leave me blue. But it was on that moonlight night when the stars shine bright. Wind blowing high, my love said goodbye. Blue moon of Kentucky, just keep on shining. Shine on the one that's gonna leave me blue. Shine on the one that's gonna leave me blue. Shine on the one that's gonna leave me blue. Zaproszenia rozdane. Spotykamy się 19 listopada w środę w Osieckiej. Państwa, którzy wygrali dzisiejsze zaproszenia, za chwilę zawiadomię osobiście. A na zakończenie nagranie, którego na antologii nie ma. A być mogło, bo było rozważane jako jedno z tych przekazanych przez Yoko Ono 30 lat temu. Beatlesi myśleli i nie zdecydowali się, a szkoda. Teraz to już jest nagranie przypisane tylko i wyłącznie Lennonowi. Trafiło na jego antologię, na jego rozliczne składanki. I można tylko pomarzyć, jakby to brzmiało w wersji Beatlesów. Bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była rozgrzewka przed spotkaniem z Beatlesami i antologią w najbliższą środę w Osieckiej. Do usłyszenia.